Nézd a felhő esőt rejt, de a föld még mit sem sejt. Ugyanez a helyzet velünk, én már régen indulnék, te nem is érzed még. De készül a vihar ellenünk, elmenni rossz megoldás, de maradni hazugság. Nem kérem, hogy értsd meg, ez ilyen világ. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Száz út vár ránk, melyik a legjobb megoldás, hol lesz a végállomás, ahonnan nincs több utazás. Színek az égen, újra támad a szél, indulni kell, érzem, bár semmit sem ér. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Száz út vár ránk, melyik a legjobb megoldás, hol lesz a végállomás, ahonnan nincs több utazás. Mennyi zsák, utca és sár, nem is számolom ma már. Elfogadok úgy, hogy ennyi járt, mindig elhisszük, hogy jó, és készül száz fotó. De végül majd a tűz emészti el, mert más az, aki kell. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Száz út vár ránk, melyik a legjobb megoldás, hol lesz a végállomás, ahonnan nincs több utazás. Szürke színek az égen, újra támad a szél, a jeleket régen értem, ez megint egy tél. Száz út vár ránk, indulunk és érkezünk, nincs visszaút, ha tévedünk. Több utazás.